Skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herba Pect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polski Dom w Davos gościł uczestników forum ekonomicznego i promuje nasz kraj. Rok więzienia w zawieszeniu za śmiertelny wypadek na pasach w Białymstoku. Najistotniejsze jest przede wszystkim edukowanie kierowców. Polskie służby sanitarne i graniczne gotowe na wypadek zarażenia nowym typem wirusa. Nie ma powodów do paniki. To ma być wizytówka Polski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent Andrzej Duda otworzył Polski Dom, inicjatywę, która ma promować polską markę na świecie. Na miejscu jest nasz wysłannik do Davos, Marcin Pośpiech. Prezydent przekonywał, że tak silna polska obecność w Davos jest znakiem rosnącego znaczenia gospodarczego kraju. Jak mówił Andrzej Duda, pokazują to też ekonomiczne wskaźniki. Polska należy do najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej i na świecie. Dwa lata temu dołączyliśmy do grupy najbardziej rozwiniętych państw świata. Wymiana handlowa rośnie. Obecnie możemy mówić o 500 miliardach euro rocznie. W uroczystości otwarcia polskiego domu w Davos wzięła też udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher. Myślę, że to wspaniały pomysł. To miejsce zostało doskonale przygotowane. To ma znaczenie. W Davos są liderzy biznesu i politycy z całego świata, a takie miejsce udowadnia, że wasz kraj jest otwarty na inwestorów i współpracę. Polski Dom to też miejsce debat liderów regionu. W zaplanowanych spotkaniach poza prezydentem i premierem Polski weźmie udział m.in. prezydent Chorwacji, Łotwy, premier Estonii czy minister finansów Francji. Z Davos Marcin Pośpiech. W drugim dniu forum w Davos jego uczestnicy będą rozmawiali m.in. o przyszłości rynków finansowych, chińsko-amerykańskich relacjach handlowych i o wyzwaniach na rynku pracy, jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa. Na rok więzienia w zawieszeniu skazał sąd w Białymstoku sprawcę wypadku, w którym zginęła starsza kobieta. Kierowca stracił prawo jazdy na 5 lat. Musi też zapłacić 5000 zł zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Prokurator domagał się 2 lat bezwzględnego więzienia, ale sąd uznał, że ważniejsza jest edukacja kierowców, a nie surowe kary. Latem 2018 roku w Białymstoku 23-latek potrącił 76-latkę na przejściu dla pieszych. Na ogłoszeniu wyroku była Marta Nazarko. Oskarżony przyznał, że jechał za szybko. Twierdził, że na sąsiednim pasie jeszcze szybciej jechał motocyklista, który zasłonił mu widok, przeprosił i wyraził skruchę. Jak mówiła sędzia Barbara Paszkowska, żadna kara nie przywróci życia ofierze. Przede wszystkim ma być lekcją i nauczką dla oskarżonego. Takiego skutku nie odniosłaby kara, którą oskarżony mógłby uznać za nadmiernie surową, za krzywdzącą go wręcz. To nie rzecz w surowym ukaraniu sprawcy wypadku drogowego. Aby zlikwidować to zjawisko, którym się mówi, że jest to plaga polskich dróg, że giną piesi na przejściach. Najistotniejsze jest przede wszystkim edukowanie kierowców. Rozstrzyganie w takich sprawach zawsze jest bardzo trudne, mówiła po wyroku obrońca oskarżonego mecenas Ewa Solaniuk. Stała się tragedia nie tylko dla pokrzywdzonej, dla jej rodziny, ale również dla oskarżonego. Uważam, że kara będzie edukować społeczeństwo, że należy przepisy drogowe przestrzegać i jeździć z dozwoloną prędkością. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Polskie służby graniczne i sanitarne przygotowane na wypadek zagrożenia koronawirusem, który pojawił się w Chinach. Nowa jego odmiana, podobna do SARS, która wywołuje zapalenie płuc, może rozprzestrzeniać się między ludźmi, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W Chinach zarejestrowano już kilka ofiar śmiertelnych. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas mówi, że nasze służby będą reagowały adekwatnie do rozwoju sytuacji i zaapelował o spokój. Cała Europa i wszystkie ośrodki badawcze, analityczne związane ze zdrowiem publicznym zajmują się w tej chwili tym problemem, tak żebyśmy byli bezpieczni. Nie ma w tej chwili istotnych zaleceń dla podróżnych, aczkolwiek być może one w najbliższych godzinach będą nam przedstawione. Uczulamy nasz personel latający, żeby popatrzył się, czy na pokładzie samolotów nie ma na przykład ludzi gorączkujących. Mówię o tych samolotach, które latają, czy też wracają z Chin. Nie ma powodów do paniki. Rano WHO ma podać ewentualne wytyczne, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Chińskie władze potwierdziły 440 przypadków zakażenia. Zmarło 9 pacjentów. Pierwszy przypadek zakażenia stwierdzono w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz. W Chinach rośnie liczba zakażeń poza miastem Wuhan, gdzie stwierdzono ognisko wirusa. Kolejne przypadki odnotowano m.in. w Pekinie i Kantonie. Chińskie władze zaapelowały do podróżnych, aby unikali przyjazdu do Wuhan. Podróżni, którzy zdecydują się na zmianę planów, mają zagwarantowany całkowity zwrot środków wydanych na bilety. Narasta niepokój związany z możliwością rozwleczenia wirusa. Okres chińskiego Nowego Roku to czas wzmożonych podróży Chińczyków. Przypadki zakażeń nowym typem koronawirusa stwierdzono już w Japonii, Korei Południowej, Tajlandii i na

Ale ileż emocji wzbudziło to nagranie. Słuchacz dopytuje, kto nie grał na wirtualnej gitarze, niech podniesie rękę. Nie widzę. No pewnie każdy tam delikatnie sobie łapał ze dwa chwyty. No ale taki utwór, no inaczej się nie da. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że środa to jest dla mnie najgorszy dzień, bo ani to początek, ani koniec tygodnia, ale jak zagraliście partii, to aż mi się chce żyć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Powiem panu tak między nami, jak nikt nie słyszy, że takie były intencje, żeby się bardziej chciało. To o to właśnie chodzi. Dzień dobry, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. 14,5 minuty, po szóstej się zrobiło już. No tak to jest. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Przy waglu też można oczywiście używać wirtualnej gitary, panie Zbyszku. Ranek małpa polskieradio.pl 71335 to smsowo, mailowo, ale także oczywiście proszę pamiętać, że Piotr Łodej czeka na rozmowę 22 i 7 trójek. Gorzej, nie robię wirtualnej gitary, tylko biorę skakankę i do rączki śpiewam jak do mikrofonu. Tak mi zostało z dzieciństwa. No każdy tak ma, jeśli w domu oczywiście jest skakanka. Zapraszamy do trójki. A lepiej, żeby była. 18 minut po szóstej do dziewiątej, audycja poranna. Tomasz Siemoniak będzie państwa gościem 8.13 w salonie politycznym Zójki, pan poseł z Platformy Obywatelskiej. A poza tym Unia pod lupą. Dzisiaj po 7.40 wspólnie z Beatą Płomecką porozmawiamy o polskich kierowcach ciężarówek na europejskich drogach, a przede wszystkim na francuskich drogach, bo pojawiły się nowe pomysły. Jeśli chodzi o polskich kierowców, proszę posłuchać bardzo ciekawej informacji od Beaty Płomeckiej. To przypomnę po 7.40. A poza tym zastanowimy się nad tym, co zrobić ze sprzętem, którego nie używamy, z którego nie korzystamy, a przecież z sanek ostatnio jakoś nie było kiedy korzystać. Do tego silniczka założyć właśnie śmigiełko, włożyć to do plecaka. No jedziemy. Ale jak ja mam do tych sanek to przyczepić? Trzebałoby w plecaku na plecach. Tak jak ten pan, który przeleciał sobie kanał La Manche. Jaką mam gwarancję, że ja nie odlecę, a sanki nie zostaną na dole? Gwarancji nie ma żadnej. A właśnie, jest ten mały problem, że gwarancji nie ma żadnej. Nie wiem, jak z sanek zrobić helikopter. Może się uda po 6.35, ale może coś prostszego na początek. Co można zrobić z sanek, skoro nie można na nich sobie pojeździć? To proszę się zastanowić nad tym. To jest bardzo ważne pytanie. A poza tym oczywiście 7.20 i projekt Tata. Tata przypomni dziś, że czasem trzeba zaciskać się zęby, trzeba zająć się dzieckiem, kiedy to płacze i ma zły dzień. Jeżeli decydujemy się na dziecko, to powinniśmy się też decydować na to, co się z tym dzieckiem wiąże. Nie na zasadzie, że mamy dziecko, to fajnie, położymy je w łóżku i za 18 lat odbierzemy fajnego chłopaka czy fajną dziewczynę. To niestety tak nie działa. No, to tak nie działa. 7.20 projekt Tata. Kilka dobrych rad od Krystiana Hankę. Zapraszamy Państwa. To dokładnie za godzinę będzie. Wcześniej, bo kwadrans po 7 oczywiście pytania z kosmosu. Dziś doktor Tomasz troszkę o zabytkowych sprzętach będzie opowiadał. Ja mam nawet dyskietkę na pamiątkę, taką 5i. Jedna, druga. Taką dyskietkę redaktor posiada. To dr Tomasz Rożek, pytanie z kosmosu, 15 minut po 7. Przed 7 spotkamy się z kalendarzem. Filip Jaślar już jest i jak Państwo wiedzą, oczywiście ćwiczy. Dzisiaj proszę się trzymać, bo będzie śpiewał. Znaczy, to był stan na 6.00, bo wtedy się rozstaliśmy. Został, żeby ćwiczyć, no ale obiecuję, że będzie śpiewał. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz pierwsze strony gazet. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tu dwie informacje. Wsparcie dla PKS prawie nie działa. Wciąż brakuje chętnych do wskrzeszenia upadających przewozów autobusowych. W 2020 roku wykorzystanie rządowego wsparcia na ten cel będzie znikome. Tak czytamy na pierwszej stronie i tutaj też jeszcze jedna sprawa. Pokażcie te listy. Kancelaria Sejmu żongluje przepisami, by nie ujawnić wykazu poparcia sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa w środowisku prawników wrze. To Rzeczpospolita w Gazecie Wyborczej, bo ta sędzia nie jest sędzią. Spodziewane koszmarne skutki reformy sądowej. Adwokaci chcą uchylenia wyroku skazującego podwójnego zabójcę spod Jarocina, bo wydała go sędzia powołana przez nową KRS. Takich przypadków może być coraz więcej. To informacje z Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie, Gawłowski naławia oskarżonych. Wszystko, co robiłem, robiłem zgodnie z prawem i w interesie publicznym, powiedział wczoraj senator Stanisław Gawłowski tuż przed wejściem na salę rozpraw. To główny oskarżony w aferze melioracyjnej. Ten były prominentny polityk Platformy Obywatelskiej miał przyjąć 700 tysięcy złotych łapówek. W zamian za pomoc w ustawieniu przetargów miał uczestniczyć również w praniu brudnych pieniędzy, a także chodzi o plagiat pracy doktorskiej. To informacje z Gazety Polskiej codziennie. Z pierwszej strony nadwaga gubi dzieci. To już nasz dziennik. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Nadwaga i otyłość dotyka już co trzeciego ośmiolatka. W dzienniku Gazecie Prawnej Europa wie, że Putin kłamie. Prezydent Rosji znów może nie skorzystać z okazji, by powiedzieć prawdę o II wojnie światowej. Europejczycy jednak nie są skłonni wierzyć w narzucaną przez niego narrację. To informacje z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. Jeszcze przegląd sportowy na koniec. Tutaj rozmowa z Adamem Małyszem. Dawid skacze jak nakręcony. To taki krótki cytat. I niech skacze jak nakręcony. 22 minuty po 6. Za hołdysa O, tu też wirtualna gitara wchodziła w grę i to bardzo. Dzień dobry, ja chciałem się włączyć do dyskusji i powiedzieć jedną rzecz, że utwór The Final Countdown zespołu Europe brzmiał najlepiej tylko w jednej scenerii. Otóż z rakietą do badmintona jako gitarą i pokojem jako sceną. Dziękuję serdecznie. Oj, oczywiście trzeba było mocno, ale to bardzo mocno kręcić głową, żeby tam wszystko tam fruwało. A to Państwo wiedzą, o co chodzi. 26,5 minuty po 6. Jeszcze jedno ważne pytanie od słuchaczki. Słuchaczka się zastanawia, jak napisała tak, gdzie są moje rękawiczki? I teraz najgorsza na świecie odpowiedź, jaka może być na takie postawione pytanie, brzmi tam, gdzie je Pani zostawiła. Ale tego oczywiście byśmy nie zrobili. I'm thinking of Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon, teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 6:30. Krzysztof Zyblewski. Polska oczekuje prawdy historycznej i sprawiedliwej oceny, mówi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z izraelską telewizją publiczną. Podkreślał, że jako głowa państwa nie może pozwolić na obarczanie Polaków odpowiedzialnością za Holokaust. Nigdy nie zgodzę się na mówienie o odpowiedzialności narodu polskiego. Podkreślam, narodu polskiego, czyli Polaków jako całości. Ja nie mówię, że nie było przypadków, kiedy denuncjowano obywateli polskich narodowości żydowskiej, wydawano ich hitlerowskim Niemcom. To byli ludzie podli, ci, którzy takich rzeczy dokonywali, i ich ocena jest dla mnie jednoznaczna. Prezydent mówił o zbliżającej się 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, podkreślał, że teren dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego jest najwłaściwszym miejscem do upamiętnienia ofiar. Topr ostrzega przed załamaniem pogody w Tatrach, choć jeszcze rano będzie bardzo ładnie. Po południu pojawią się silny wiatr, duże zachmurzenie, zamglenie, a także opady śniegu. Taka pogoda może ograniczać widoczność i orientację w terenie. Ratownicy Topru apelują do turystów, aby tak planowali swoje wycieczki, aby przed przewidywanym załamaniem pogody wrócili w bezpieczne miejsca. O pogodzie w całym kraju po skrócie. Jak smog wpływa na zdrowie dzieci? W Skawinie koło Krakowa prowadzone są największe takie badania w Polsce. Lekarze sprawdzają pojemność płuc i stan oskrzeli 1500 uczniów z 7 szkół. Pełny wdech, mocny wydech i zatrzymaj powietrze i nie wciągaj nowego, jak wypuścisz całe. Dobra, okaz zdrowia. O, jest tak średnio, bym powiedział. Czasami nawet ciemno jest tutaj od tego smogu. Niekiedy nawet jest taka czarna chmura i wtedy widać i ciężej się oddycha. Skawina jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a nasz raport smogowy zaraz po 7:00. Zapraszamy. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, okresami słabe, opad deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu również śniegu i teraz uwaga, na obszarze od Dolnego Śląska po Górny Śląsk i Kielecczyznę przejściowo możliwe marznące opady deszczu albo mrzawki powodujące gołoleć. Może być ślisko na chodnikach, no i na drogach oczywiście także. W górach opady śniegu. Temperatura od zera na Podhalu, plus 1 stopień w Kotlinie Kłodzkiej, 4 w centrum, 6 na północy, a nad samym morzem nawet 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500. Mariolka? 500? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Trwa wyprzedaż rocznika 2019. SUVy Seata dostępne są teraz z rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Sprawdź auta dostępne w ofercie wyprzedażowej na seat.pl i umów się na jazdę próbną w salonie Seata. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Z tak zachęcającymi promocjami pomysły na wyśmienite dania przychodzą same. Teraz w Biedronce schab wieprzowy bez kości. Pakowany próżniowo. Kraina Mięs. Tylko 11,99 za kilogram. To 33% taniej. Limit 5 kg na paragon. A pieczarki tylko 3,49 za opakowanie 500 gramów. To aż 30% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz podpowiadał, że kiedyś grał na wirtualnej gitarze i to była rakieta do badmintona. No i teraz list. Bardzo pozdrawiam słuchacza, który umie poprawnie wypowiedzieć nazwę tego sprzętu. To rzadka umiejętność. To prawda, od czasu do czasu zdarzają się paletki do kometki. Panie redaktorze, wczoraj żeście pięknie zaczęli dzień słowami życzeń dla ukochanych babci. A o dziadka żeście dzisiaj nic nie wspomnieli. W takim razie ja pozwolę sobie naprawić małe niedociągnięcie i powiedzieć: dziadkowie całej Polski, trzymajcie się. Pozdrawiam. Kłaniamy się, panie Adamie. Oczywiście trochę czekałem na pana telefon przede wszystkim. Serdeczne życzenia dziadkom oczywiście składamy, ale jeśli państwo przeanalizują muzycznie to, co się wydarzyło już do tej pory od 6 i co się dalej wydarzy, to pewien rys jest. Can't you see what you're doing today? Stąsi. To już ustaliliśmy chyba kilka lat temu wspólnie, że babcia jest od przytulania, a dziadek od spraw rock'n'rollowych. No to wiadomo. Zapraszamy do Trójki. O, dziadek by tutaj na pewno bardzo pomógł. Za 18 minut siódma, bo to jest taka sprawa, że śniegu poza górami nie ma. Jak nie było, tak nie ma. I nic nie wskazuje na to, by się pojawił nagle niespodziewanie. I to już kolejny sezon, kiedy pojazd zimowy, taki jak sanki, stoi w piwnicy zupełnie bezużyteczny. Może więc pora, by go na coś przerobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Z sankami do pana przyszłam. Ciężko to się ciągnie. Może zmotoryzujemy jak w jakiś sposób je? No możemy stuningować te sanki. No właśnie tak myślę, może jakiś silniczek do tego padopryskiwacza byśmy go przerobili na luki jest. Jakiś napęd albo gąsienicowy. Ewentualnie zamontować do niego śmigło. Aha. I odpalamy sobie i lecimy sobie na saneczkach. Już jest dziura. Z drugiej strony. I mamy otwory, dzięki którym możemy przymocować kołozy do ściany. Adam Litke, stolarz. To są kółka od roweru. Te kółka się przykręca do roweru przy nauce jazdy. Bo nie są za duże. I sanki nie będą zbyt wysoko. Jak ktoś spadnie, tak, to się nie potłucze. Przyciąć musimy teraz to. Słuchawki, żeby nie ogłupła. Zrobiliśmy wózek. O, idealnie. Szafy gdańskiej zdaje się z tego się nie da zrobić. Nie, zdecydowanie coś mniejszego. Paulina Jaworska, autorka bloga meblarskiego Style Recital. Tak naprawdę przerabianie sanek jest bardzo proste, ponieważ to jest przede wszystkim taki wdzięczny materiał, czyli mocne, dobre, naturalne drewno. No i do tego sama ta konstrukcja sanek. Sanki mogą stać lub leżeć. Przed chwilą miałam właśnie sanki też jako stolik kawowy. Dodałam tylko taki pełny blat na wierzch i tak naprawdę to wszystko. Można też zrobić siedzisko, jak jest to miejsce ze szczebelkami, to można je na przykład wypełnić gąbką tapicerską. Wyśledziłam, że pani zrobiła z sanek szafę w stylu marokańskim. Wystarczyło tylko sanki postawić na sztor i siedzisko to są plecy naszego regału. No i teraz wystarczy dodać tylko dwie deski i ulokować je pomiędzy wozami. Padłam na pomysł, że kołyskę można z sanek zrobić. Można, można. A, na ten sznureczek, tak? To sobie zawiesimy. O! Nieudana próba na razie odpalenia silniczka. Mhm. No ale byśmy tutaj ewentualnie ten silniczek nabili. Potem co? No on jest na benzynę, tylko że musiałby mieć hamulce. Mhm. A tutaj hamulce mamy w postaci butów. No jakieś oświetlenie. No ale to można sobie nawet takie prowizoryczne latarki na baterię wstawić dwie. Zamontować po prostu kierunkowskaz. Czy z sanek można zrobić dzieło sztuki? Potrzebne są sanki, samochód, garaż, żona, no i ewentualnie filiżanka kawy. Grzegorz Piotrowski, artysta. Stawiamy sanki w garażu na ścianie przeciwnej do wjazdu i prosimy żonę, żeby wprowadziła samochód do garażu. Kiedy słyszymy huk, przychodzimy i mamy, w zależności od tego, czy sanki były metalowe, to mamy wspaniałe, ekspresyjne dzieło rzeźbiarza Cezara, którego dzieła większą galerię europejskie. Jeżeli były to plastikowe sanki, no to z nich zostało, genialnie się nadaje na powieszenie pod sufitem, jak dzieła Caldera. W każdym razie należy żonę poprosić, żeby wprowadziła samochód do garażu. A z tym śmigłem co zrobimy? Do tego silniczka założyć właśnie śmigiełko, włożyć to do plecaka. No jedziemy. Ale jak ja mam do tych sanek to przyczepić? Trzeba byłoby w plecaku na plecach. Tak jak ten pan, który przeleciał sobie kanał La Manche. No dobrze, ale to ja przyszedlecę z tym plecakiem, a co z... Nie, to wtedy nie dajemy gazu, on sobie pracuje na wolnych obrotach. Jaką mam gwarancję, że ja nie odlecę na nim, a sanki nie zostaną na dole? Gwarancji nie ma żadnej. No jaki sposób trzeba by znaleźć na to? Takie pasy. Coś a la pasy bezpieczeństwa. Trzeba się do tych sanek po prostu przypiąć. Izabela Woźniak rozmawiała z mechanikiem samochodowym Andrzejem Figurskim o tym, jak przerobić takie sanki i troszkę jednak nie odlecieć. Szafa w stylu marokańskim. Państwo to sobie wyobrażają? Sanek. Z oparciem oczywiście. Pan Wojtek napisał, że sanek można sobie zrobić znakomity stelaż do plecaka. Chciałem się tylko pochwalić moim znajomym tym, co zrobił ze sankami. Po prostu wykorzystał je w swoim nowym domu, jeszcze nie miał mebli za dużo, wykorzystał je jako podstawę pod telewizor i to bardzo stylowo wyglądało. Niebywale elegancko, jak sądzę. 71335 SMS-owo ktoś jeszcze napisał, z tymi sankami to dziwna sprawa. Rozkręciłam je w sierpniu, żeby pomalować. No i nie dokończyłam, może dlatego nie ma śniegu. Może tak być. Time will kill all the pain, fate will cure the decay of all Ozzy Osbourne. To taki też jeszcze w cyklu naszych porannych spotkań muzycznych dziś. Ale nie będę rozwijał tematu. Pan Zbyszek napisał, że śnieg do sanek jest zupełnie niepotrzebny i jest przereklamowany. Nie wiem, czy się pan zgadza, czy nie, panie redaktorze. Nie mam zdania, słucham to uważnie. Ponieważ jego kolega z czasów liceum ogólnokształcącego, Miłosz, zjechał w szkole na sankach po schodach z trzeciego piętra. Pytanie jest tylko jedno, czy z własnej woli, czy nie? Bo to nigdy nie wiadomo w szkole, co komu przyjdzie do głowy. Ale co pan ma, bo ja wiem, że pan ma pomysł w sprawie sanek. Tak, ja wiem, co można zrobić z sanek. Wibrafon. A, że takie ding, ding, ding, ding, tylko trzeba mieć... To bardzo dobry pomysł. Ja sobie pomyślałem, że gdyby wyjąć te szczebelki ze środka i zostawić samą ramkę, naciągnąć struny, proszę pana, to można by było jak na harfie. O? Pięknie. Słyszy pan to? Słyszę to. Bardzo dobra idea. Bardzo mi się podoba. Aha. Tylko trzeba umieć grać, bo to jest jednak też dodatkowa sprawa. Moja ciocia umie. Skontaktuję pana. Naprawdę? Mhm. Bardzo dobrze. No chyba, że sanki są plastikowe. To wtedy jest kłopot zawsze oczywiście. No to wtedy zrobimy z niej altówkę. Aha, okej. Urywki z kalendarza. Branżowa złośliwość poszła delikatnie. No, gdyby państwo się nie zorientowali. Filipia Ślarczyłowe, skrzypce grupy Mozarta. Z drewna skrzypce. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, 22 stycznia. Dziś imieniny świętują Uriel, Jutrogost, dzisiaj Jutrogost i Dobromysł. Wszystkiego najlepszego. Dobromysł zawsze ma dobry pomysł, dlatego powinien objąć wysokie stanowisko przynajmniej w sołectwie Wólki Kozodawskiej. 22 stycznia nie jest, a powinien być świętem polskich skrzypków, ponieważ dziś urodziny obchodzą Jan Stanienda, świetny skrzypek, pedagog, koncertmistrz legendarnej Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka i Michał Urbaniak, kompozytor i również saksofonista. Podczas studiów miałem przyjemność grać w orkiestrze prowadzonej przez Jana Staniendę, a od Michała Urbaniaka niedawno kupiłem zegarek. To Michał Urbaniak napisał tę melodię. Drugi stycznia nie jest dniem polskich skrzypków, ale jest dniem dziadka. No i kompletnie bez sensu zagrałem melodię Wesołe jest życie staruszka, skoro dzisiejsi dziadkowie ze staruszkami nie mają nic wspólnego. Dzisiejsi dziadkowie są młodzi, uprawiają sport i to nie tylko brydża i szachy. Jeżdżą na nartach, pływają na windsurfingu. Jeśli pływają na windsurfingu zimą, to również są morsami. Chociaż, co to teraz za zimy? Kiedyś to były zimy. Był mróz i było dużo śniegu, ale niczego nie było na półkach w sklepie. Dziś nie ma śniegu, ale sklepy są pełne towarów. Być może istnieje jakaś zależność. Drodzy dziadkowie, przyjmijcie serdeczne życzenia, a do życzeń dołączamy sentymentalną piosenkę. Kto miał telefon w domu? Ten był lepszy gość w Peweksie Raj. Banany, bony PKO, królował Edward Gierek. Węgiel i krajrat to był wasz świat bez wad. Byliście wtedy bardzo młodzi, to był świat bez Google'a i Facebooka. W sieci nikt was wtedy nie oszukał. Mały miś do lasu bał się udać. Szynka z chab, spod lady takie cuda. To był świat bez korków i pośpiechu. Masz M2, to powód do uśmiechu. W sklepach cóż, wszystkiego brakowało. Komu to, no komu przeszkadzało? Laj, la, laj, la, laj, la, laj, la, la, la, laj. Poniosło mnie, przepraszam. Dziękuję. Ja dziękuję w imieniu wszystkich dziadków oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. No skoro pan wywołał tę melodię napisaną przez pana Michała...